Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Балела калена. Не першы раз. Яшчэ колькі гадоў назад знаёмы хірург, без малога яе равеснік, гумарыст, тэатрал, выпівака, весела сказаў: «У вас, Александра Паўлаўна, панская хвароба, падагра». Пры ранейшых болях яна ўспамінала, што хвароба панская і ставілася да яе з гумарам, скептычна, як з малых гадоў да багатых. А калі сама пабагацела і стала пані, ўсё роўна адносілася да ўсяго, на што можна было наляпіць ярлык панскі з тым жа вясёлым гумарам. Тады яна пасмяялася разам з хірургам. «Бач ты, і хваробы бываюць панскія, не толькі харч, пітво, напрадка лад жыцця. Але учора хвароба, якую яна зневажала, з якой здзеквалася, дала сябе адчуць не на жарт. І Александра Паўлаўна мусіла памірыцца з ёй, як з той Кацярынай Скасевіч, якая, бадай жа, ўсё творчае жыццё зайздросціла ёй і ад таго рабіла дробнай брыдкасці. На большай у Каці не хапала характару. Да Каці яна пайшла мірыцца, калі каляжанка цяжка захварэла. Прыход у бальніцу вельмі расчуліў хворую, яна плакала і прасіла дараваць ёй крыўды. «Бог даруе, Кацечка, Бог даруе». Учора яна ўпершыню размаўляла са сваёй хваробай ласкава. «Ну што ты, галубка, так узлавалася? Не крыўдуй, што я здзекавалася з цябе. Я не з цябе, не, не з цябе. Я з сябе смяялася. Ты ж знаеш, я сялянка, і мяне з маленства навучылі смяяцца з усяго панскага. Але ж ты не пані, о, не», — выдумаў хірург. «У маці маёй таксама балелі ногі. Можа, і в яе была падагра. О, можа. Не злуйся, галубка моя, давай памірымся, заключым саюз. Табе хочацца адпомсціць мне? Помсці, помсці, але так, каб я магла хадзіць, каб я магла пайсці ў магазін, каб жыць Трэба ж есці, а інакш... Ой, а інакш табе не будзе чаго рабіць. Чые суставы ты скруціш, калі цябе закапаюць разам са мною? Але падагра учора была злая, літасці не мела. Жыццё навучыла Аляксандру Паўлаўну цярпець любы боль, фізічны і душэўны. А хіба рэдка балела? Ой-ой-ой-ой, хапала за доўгае жыццё. Такі ўжо лёс акцёрскі. Але яна прафесія давала і за гартоўку. Ад чаго? Ха, ад душэўных боляў, не ад фізічных. Ды не. Няпраўда гэта. Выдумка псіханалітыкаў, што акцёры гартуюцца ў горне штодзённых перажыванняў. Няма яе адаптацыі да чужога гора, якое мы іграем. А ўжо пра сваё ўласнае і казаць няма чаго. Плачам мы і смяёмся, як усе бяздоленыя і шчаслівыя. Гэта яна думала, перасоўваючыся па сваёй маленькай кватэрцы з дапамогай лёгкага крэсла. Не яна перастаўляла крэсла. Яно, як павадыр, вадзіла яе на кухню, у ванную, совалася і смяялася, гледзячы, як няўцямна здзіўлена, бадай спалохана глядзіць на гаспадыню яе пацеха і радасць. Другая жывая душа ў хаце, кот Лізун. Гаварыць боль не ўдалося, прыйшлося лячыць. Палажыла на ноч кампрэс з мачы і спалася параўнаўча спакойна. Прачнулася, як толькі развіднела, паварушыла нагой і ўзрадавалася. О, баліць не так востра, бадай, можна пайсці ў магазін. А пайсці... Трэба абавязкова. Сама можа пагаладаць, але Лізун... Лізун не такі свядомы. Яму не растлумачыш, што галадаюць не толькі каты. Галадаюць людзі. Яшчэ як галадаюць. Наша кіска любіць віскас, сказала Аляксандра Паўлаўна назойлівую, навязла ў зубах фразу з рэкламы. Не еў Лізун ніколі заморскага харчу, залішне дарагая раскоша, але на слова яе галодна замяўкаў і гэтым насмяшыў. Не еў ніколі заморскага харчу лізун, залішне дарагая раскоша, але на гэтай словы яе галодна замяўкаў: «Лізунок, ты знаеш, што такое віскас, а? Ха, адкуль? Атрымаю пенсію вялікую», — сумна пасміхнулася, — «пенсію народнай артысткі». Народнай артысткі. І куплю бляшанку гэтага буржуйскага харчу. Нашы кіскі любяць віскі, ха. Маўчыш, маўчыш, лізун. Віскі ты не любіш. Не любіш, а? Мудры ты кот, як бегемот булгакаўскі. А я грэшная, пад мяккі хлеб і духмяную кілбаску з прыемнасцю выпіла б і чарачку віскі. Не-не-не, знаеш, больш я люблю гарэлачку, нашу родненькую, чыстенькую, як дзіцячая сляза. Лізун зноў мяўкнуў і аплізнуўся. Аплізнуўся на кілбаску, ой, на тую, якую мы з табой не елі. А на тую, якую мы з табой елі, забывайся. Яе такой, як рабілі праклятыя партакраты, можа і няма цяпер. Але не, ёсць такая, толькі я ў тыя магазіны не хаджу, каб не раздражняць сябе. Я раблюся злой, лізун, калі бачу багачоў і панства. Багачы і панства – нашы дабрадзеі. Панскае ў мяне цяпер адно – хваробы. Ой, а было ж, лізун, што і мы з табой пілі і елі па-панску, а? Ты помніш, як я сервіравала стол, а? О, я такая пані, бо люблю прыгожы посуд і смачную ежу. Кот мяўкнуў ўжо бадай злосна. Раздражняю я цябе, лізун. Прабач, ну прабач, мая радасць. Не буду. Але хіба ты адвыкнуў ад маіх маналогаў? Не дзіва. Але не бойся, я не дам табе забыцца на іх. Мы яшчэ сыграем. Не. Я сыграю старую ролю, але па-новаму. Thank you. накинула легкую коўдру и довольно жваво спрытно села. Тело яе под ночной сорочкой по-молодому спружинило, але твар з'едены грымами, и попельные волосы выдавали узрост. Волосы рассыпались на плячах, упали на груди. Александра Павловна убачила себе у книжной шафе. Темные томы Достоевского и Чехова робили полированное шкло недренным люстром. Старая ты ведьма, Лёкса, а все еще лица действуешь. Кот мяукнул попераджально погрозливо. Александра Павловна засмеялась. Ай, боишься, лизун, что я тебе назову старым? Не бойся, ты, лизун, еще молоды, о, молоды, тебе усяго 10. Лёкса, где ты? Тая Лёкса, что бегала босая у мороз. Саше уже 18. Мама твоя Сашулька не любила, коли я называла тебе Лёкса, як моя мама называла меня. А чим дренна Лёкса? Адміраліха не любить меня, не дае Пятру переехать в Минск. А что ему робить там, отставному, у тым Мурманску? Был бы это Севастополь. О, а что Севастополь? За его еще, не дай Боже, воевать почнуть. Ай, приезжай, Лёксочка, Сашечка, я с тебе зраблю актрису. Не зраблю. Не зраблю. Не то я паўшар'е у тебе працуе. Твоя стихия мора. Неужо гэта такое ж заразное, як театр, а? А ўжо ж. Во дива. Прожила ледве не 80-ков, и все, не перестаю здивляться. Так здивляют же, здивляют. Свет и люди. Нахилилася, развязала на колени старую пуховую хустину, зашаматела глянцевой паперой. Ну, як ты, подагрочка, голубка ты моя. Не, не старенькая, молоденькая, пригоженькая, ах! Колено было червоное, як опеченное. Боже, это такая едкая ваткость, якую я выливаю, очищаюся себе. Ой, а чего, от жовти? У тебе столько жовти, Лёкса? Откуль выли я е? А на кого? На кого я е вылить? Ой. Не, няма у мяне жоўці. Я люблю людзей. Усіх? Задумалась, растираючы калена. Усіх. Ха. Не. Усіх не люблю. Панов не люблю. І хамаў. Не мужиков, інтелігентаў хамаў. Ой, аднак баліш ты не так востра. Маё каленца апечанае, каленца, каленца, каленца мае, мы з табой яшчэ выкінем каленца. Вот так. І зусім па-маладому падняла хворую нагу, але тут жа войкнула. О, бунтуеш. Ой, не бунтуй, не бунтуй, больш мачы не атрымаеш. І так скура пачырванела, што малпіна попа. Тьфу, брыдота. Ой, але чым жа цябе лячыць? Чым? Ага, во, папрашу у Ларысы пісюнчыкаў лёшкавых. Дзіцячыя ж нават п'юць. Як гэта называюць эскулапы? Ура, ура, ура, старая ты склератычка. А яшчэ хочаш танцаваць. Аднак, аднак давай, суставчык мой каленны, бясценны, выпрабуем цябе. Трэба ж пайсці ў магазін. Лізун, а, Лізун, а што мы купім? Кот весело мяукнуў. Як гэта? Я не навучыла цябе гаварыць? О, бегемот? Гаварыў. Мы з табой п'есы ігралі б. Масцера і Маргарыту. О, вясёлае ў нас жыццё было б. Але старая я на Маргарыту. А вось ты бегемота сыграў бы. О, сыграў бы. На філосафа ён не цягне. Чакай, чакай, як ён кажа? Кожны упрыгожвае сябе як можа. Я напудрыў вусы. Лізун! Лізун! А калі? Табе напудрыць вусы, а? Які ж ты прыгажун станеш? Яна асцярожна спусціла ногі з канапы. Стала, зрабіла крок, другі. О, о-хо-хо-хо, жывём, Лізун. Будзем войкаць на ўвесь праспект, але да гастранома даклыпаем. Уперад на штурм прылаўкаў. І балюча скрывілася. Штурманеш! Штурманеш! З чым? Скінула начную сарочку, надзела камбінацыю і халат. Моцна кульгаючы прайшла ў ванную, тоненькім абмылачкам памыла рукі, спаласнула твар, прычэсваючыся перад люстрам і, мабыць, бачачы не сваё адлюстраванне, а некага з тых, каго не любіла, паказала яму спачатку язык, а пасля і кукіш. Накася! Ха! Выкусі! І засмяялася. Гуллівы настрой яе і вясёлая многасловнасць вычарпаліся, калі на кухні пачала шукаць, чаго паснедаць. Не, спачатку і там жартавала, знайшоўшы акраец хлеба і цыбуліну. Ура! Жывём! Ой, і будзем жыць! Такое багацце маем! Цыбуліну! О-хо-хо, цэлая цыбуліна! Ажно слінкі пагнала. Ды такога сняданка ў каралевы дацкай няма і ніколі не будзе. Няшчасная каралева! Заглянула ў шафку, патрэсла адну бляшанку, другую, трэцюю. У чацвёртай нешта зашамацела, адчыніла яе. Кава! Мора кавы! Панюхала і здалося ажно захліпнулася. Які пах! Боскі водар! Такой кавы не толькі каралева дацкая не піла, але і англійская не каштавала. Што тая натуральная? Пустэча! А гэта ячмень і жалуды. Мы самі з Марынай яе гатавалі. Таўклі ў ступе. Ячмень і жалуды. Яшчэ некія травы Марына дадавала. А якія ж? Чабор, мацярдушку ці мелісу. І ты без малога за год не выпіла гэткай кавы. Ну і забурэла ты, Лёкса. Ой, забурэла, забурэла. Ніяк не вывітрыш панскіх звычак. Адмятай, адмятай, бабуля старобінская. Пані, ты можаш сыграць, але жыць цяпер, жыць цяпер. Ты будзеш сялянкай і паміраць. Тфу-тфу-тфу, пастукала яна па драўлянай шафцы. Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.